أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إليك إنك بصير بالعباد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كلما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه أرواح أهل بيته من التحية والسلام، وارحم وبارك وسلم عليه وعليه كثيرا كثيرا من العلم والحج والقرار. اغفر لنا وارحمنا وارحمنا يا إلهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، عنايتني bizimle beraber eyle. Bizleri tevfikat-ı sübhaniyene yâr eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. İhlas-ı etemmi tahsile bizleri muvaffak eyle. Dünya cazibesine kapılıp rızayı şerifini kaybetme zilletinden, perişaniyetinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Kur'an'a hadim eyle. İbadetinde daim ve kaim eyle. Bu hal üzere cümleye vefat etmeyi nasip ve müyesser eyle. Cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyar eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidin müsterim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak hakkımızda müteyemmin ve mübarek eylesin. Kurban Bayramı'nı bize idrak ettirdi. İnşallah yolunda salihatı tahsile muvaffak kılarak daha çok bayramları idraka bizleri muvaffak kılsın. Kurban Bayramı bir tarafıyla bir fedakarlık günü, Allah'a karşı Allah'a inanmışların fedakarlıkta bulunduğu bir gün, bir yönüyle de bir muhasebe, hesaplaşma günüdür. Hesaplaşmada esasen cebri bir fedakarlık vardır. Burada hesaplaşmaya kendisini alıştıran insanlar, ahiretteki hesaba iyi inanmış insanlardır. Ahirette cebri bir hesap yapılacak, cebri bir hesaplaşma olacaktır. Herkes dünyada Allah'ın kendilerini ihsan ettiği, onların mazhar oldukları bütün lütufların hesaplarını Allah'a verecekler. Alıp verdikleri soluklarından, sırtlarında taşıdıkları benliklerine kadar, ondan o varlığı devam ettirmek için mazhar oldukları, ağızlarının bütün zevklerine, kafalarının bütün zevklerine, kalplerinin bütün zevklerine hitap eden ve cevap veren Allah'ın bütün nimetlerinin hesabını vermek üzere Allah'la hesaplaşacaklar. Hesapların en büyüğü de Allah'la hesaplaşmaktır. Ve en ağırı da insanın uzuvlarının insanın lehinde veya aleyhinde şehadet edeceği bir hesaplaşmadır. Yalan söyleyemeyeceği bir hesaplaşma. Rüşvetin geçmediği, paranın sökmediği, makamın, cahın tesir etmediği bir hesaplaşma. Bu çok dehşetli ve büyük bir hesaplaşmadır. İnsanlar dünyada böyle bir hesaplaşmaya muhatap olacakları hava içinde yaşarlar. İnsanlığını idrak eden insanlar, imanın gözlerini açmış olduğu insanlar. Allah iman sayesinde gözümüzü açsın ve burada bizleri hesaplaşmaya, burada hesabımızı yapmaya muvaffak kılsın. Bu bayramda bir kısım fedakarlıklara katlanan müminler olarak, bizler diyeyim de kendimi de hakiki müminler içine sokayım. Rahmetinden ümit ederiz ki Cenab-ı Hak iyiler içinde bizi de bağışlar. Bizden istenen fedakarlığı yapmanın yanı başında, bu hesaplaşmayı da yaptığımız takdirde Allah'ın tevfik ve inayetiyle neyi idrak ettiğimizi bilmiş olacağız. Camiye gelişin manasını, çıkışın manasını, eve dönüşün manasını ve bugünü akşama kadar şuurlu geçirmenin manasını idrak etmiş olacağız. Kurban bayramında mesnundur. Evden çıktıktan sonra camiye gelirken açıktan açığa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd demek. Giderken de ayrı bir yoldan aynı şeyi söyleme. Allah'ın büyüklüğünü ilan etmedir bu. Onun huzuruna gelirken küçüklüğünü idrak etme havası içinde geliyorsun. Biraz sonra hepten hiçliğini kabul edecek, onun karşısında secdeye kapanacaksın. Sıfırın ötesinde, verasında bir varlık olduğunu ilan edeceksin. Ona dayanmayan varlığın bir ağırlık ifade etmediğini, onun için mahkeme-i kübrada, mizanda onun için terazi vaz edilmeyeceğini düşünerek büyük sensin diyorsun. Sadece sen büyüksün diyorsun. Bana benliğimi bahşeden, bu benliği devam ettirme imkanlarını lütfeden, şu anda da beni irfanınla donattıktan sonra huzuruna celbeden sensin. Onun için sonunda da hamd ediyorsun. Öyleyse minnet de sana, şükran da sana diyorsun. Bu esasen insanın gönlünde Mevla'nın azameti, insanın küçüklüğü, bu büyük muadele karşısında bir hesaplaşmanın ifadesidir. Ve bunu yaparken de biz sabah erken saatlerde, soğukta, üşüyüp titreyeceğimizi de hesaba katarak camiye koşuyor, bir fedakarlığa katlanıyoruz. Bunu yaparken daha başka fedakarlıkları yapmış olarak Allah'ın huzuruna geliyoruz. Biz evimizden ayrılırken kapının sesini arkadan me me diye meleyen, biraz sonra boğazlayacağımız malımızdan fedakarlığın ifadesi kurbanı bırakıp Allah'ın huzuruna geliyoruz. Can vermişlerin, ser vermişlerin, hayatı o yolda feda etmişlerin, eşiğine baş koymuşların yolunda yürüyen insanlar olarak, sultanların yiyin yiyin hediyelerde bulunduğu bir günde, gedalar, dilenciler, fakirler olarak, küçük bir sadakayla Mevla'nın huzuruna geliyoruz. Geliyor ve içimiz ona şu imanla dolu olarak ona teveccüh ediyoruz. Biz ne kadar muhtaç, ne kadar fakir ve sana takdim ettiğimiz şeyler ne kadar küçük olursa olsun, isterse senin saltanatının altından, saltanat saraylarının altından Dicleler, Fıratlar, Niller çağlasın aksın, bizler muhtaçlar olarak elimizde birer testi su ile huzuruna geliyoruz. Gelirken de hicap duymuyoruz. Çünkü her şeyin hazinesi yanında, her şeyin zimamı elinde, dünya ve ukbaya hakim, sultanlar sultanı Allah'ın huzuruna geliyoruz. Elimizdeki bir testi suyu senin ummanlarına atacak, o ummanlara sahip çıkacağız. Bütün o ummanlara sahip çıkacağız. İçinde bizden katkı var Allah'ım. Sen verdiğin şeyi, senin mevcuduna dayalı, vücudunla kaim şeylere katıyor ve kendimizi bu sayede zengin sayıyoruz. Ne büyük servet ki, Allah'ın servetine dayanarak varlığı vücut bulur. Ne büyük servet ki, varlığı ve çokluğu Allah'a dayanmakla ancak kendisini gösterir. Cenab-ı Hak, aczımızı, fakrımızı idrake muvaffak kılarak bizi ganiyyül ıtlak olan zatına dayanmak suretiyle en büyük serveti elde etmeye muvaffak kılsın inşallahü teala. Bunu arz ettiğim bu iki hususu, bir fedakarlık yönünü, bir de nefsini hesaba çekme, ölmeden evvel nefsini hesaba çekme, ahirette defterlerin açılıp sırların ortaya döküleceği o gün gelmeden evvel defteri açma, sırları ortaya dökme, Mevla'nın huzurunda nedamet etme, tevbe etme, ona güvenme, ona dayanma, ona sığınma, ondan çok korkma, titreme, ürperme hususlarını iki madde halinde Cenab-ı Hak tevfikini yar etsin, arz etmeye çalışayım. Tedirgin olduğum, rahatsız olduğum bir vazifeyle muvazzaf bulunuyorum. Vicdanımın mecbur kılıcılığından daha ziyade nasılsa içine düşmüş olduğum için size kendimi vaaz-ı nasihat etmekle mecbur sayıyorum. Esasen iki kelime bilen bir insan, bir kelime bilen insanlara bir şeyler anlatmakla mükelleftir. Ama heyhat, ben bu mükellefiyetimi hiçbir zaman hissetmedim. Hiçbir zaman bunun ağırlığını bir vazife olarak omuzlarımda hissetmedim. Ezikliğini duymadım. Hiçbir zaman belimin kemikleri bu ağır vazife altında çatırdadığını hissetmedim. Sadece arz ettiğim gibi, nasılsa kader tarafından içine itildiğim için, Cuma'da, Ramazan'da, bayramda ve ara sıra başka günlerde de tav'an ve cebren huzurunuza çıkıp size bir şeyler anlatmaya çalıştım. İçimden gelmeyen ve yaparken çok tedirgin olduğum bir vazife yaparken nasıl sıkıla sıkıla ve nasıl o işe yabancı olarak konuştuğumu siz de herhalde hissediyorsunuz. Vicdanlarınız bunu çok iyi hissediyor. Cenab-ı Hak bana insaf-ı izan, ihsan eylesin. Yıllardan beri, asırlardan beri yolunu aşındırdığı camilere gelip giden bu cemaati de gerçek Müslümanlık ufkuna hidayet eylesin ve ila eylesin. Belki benim durumumda, benim sukut ettiğim yerde olmasanız bile sizler de benim derdim ile malulsunuz. Sokaklarda gezen dertler, hastalıklar, belalar, musibetler, taunlar, vebalar, bunlar hep bizden dökülme şeylerdir. Müminin içinde yaşadığı, kubbesi ve çatısı altında yaşadığı binanın hariminde, binanın çevresinde dalaletin, sapıklığın yeri mi olur? Ama sokaklarımız lebalep, dalaletle ve sapıklıklarla dolu. Bu bizim laubaliğimiz, laubaliğimiz ve bizim işin künhüne vakıf olamayışımızın ifadesidir. Ama derecesine göre bu vadide pek çoklarımız pek çok kusurlu, pek az dünyanın tozuna, toprağına eteği bulaşmayan insanlar vardır ki, camide, bayramda, cuma günlerinde içimizde onların mevcudiyetini hisseder, onların burcu burcu lahuti kokularını duyar ve ellerimizi onların yanında Mevla-i Müteala kaldırır. Bu makbul dualar arasında bizim duamızı da kabul buyur deriz. Cenab-ı Hak bize selameti kalp ve selameti iman ihsan eylesin. Birinci husus, bayram bir fedakarlık günüdür. Mümin esasen fedakarlık yapacaktır. Bayrama, kurban bayramına udhiye günü demişler. Kurban günü. Arapçada bu kelime esasen fedakarlık manasına gelen bir kökten gelir. İnsanlar mukaddes bildikleri bir dava uğrunda mallarını sarf ederler. Sonra hayatlarını uğurda ifna ederler, ibla ederler. Sonra canlarını icap ederse feda ederler. Büyük dava, bu iyi inanmış insanları, büyük insanları kendine kurban olarak çeker. Ve bunlar uğurda ve karimezbuh olurlar. Her birisi bir vadide, ayrı bir anlayış ve fakat derin bir anlayış içinde kendini boğazlamış olur. Müminler büyük bir davaya gönül vermiş insanlardır. Allah'a inanma, Allah'ın yolunda olma, cenneti kazanma davasına gönül vermiş insanlardır. Bütün insanlığa hak ve hakikati duyurmaya gönül vermiş insanlardır. Yeryüzünde Allah Celle Celaluhu bütün gönüllerde mevcelenecek marifet halinde, mevcelenecek ise bunu müminler yapacaklardır. Bu büyük işi yapmaya müminler gönül vermiş ve bu büyük davaya müminler göğüs vermişlerdir. Müminin bu büyük vazifesinden yeryüzünde daha büyük bir vazife tasavvur edilemez. İşte bu büyük vazifeyi yapma hususunda müminin katlanacağı fedakarlık da Allah indinde sevap getirici fedakarlıkların en büyüğü olacaktır. Mümin neşirde en büyük fedakarlığa katlanacaktır. Hakkı duyurmada, hakikatin bülbülü olmada en büyük fedakarlığa katlanacaktır. Mümin bu uğurda bir kısım tehlikelere, bir kısım meşakkatlere iktiham edecektir. Mümin icap ederse seve seve ruhunu feda edecektir. Feda ettiği zaman beka bulacaktır. Feda ettiği noktada Allah'ı bulacaktır. Feda ettiği noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bulacaktır. İnsanlar bir şey feda ettikten sonra, Allah'ın verdiği bir kısım ağırlıkları üzerlerinden attıktan sonra, Mevla'nın huzuruna gittikleri zaman, vicdanları inşirah içinde ona teveccüh etme duygularıyla teveccüh edeceklerdir. Üzerindeki ağırlığı atamamış, fedakarlıkta bulunamamış, canını parası gibi kesesine koyamamış, Mevla'nın huzurunda vermeye amade onun huzuruna gelememiş insan, vicdanında inşirah duyamadığı için bütün duygularıyla Mevla'ya teveccüh edemeyecektir. Size senelerce evvel Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda birisinin Arapça fakat kendine has Arap lehçesiyle çölden gelmiş Arap gibi, Pakistanlıların Arapçası gibi bir dille Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yalvarış ve yakarışta bulunuşunu arz edeyim. Allah Resulü'nün huzurunda her dakika, her saat şu günlerde olmayabilir. Çünkü şu anda bütün müminler Mekke-i Mükerreme'de bulunuyorlar. Onun huzuruna gidildiği günlerin hepsinde, onun her saatinde, her dakikasında yüzlerce, binlerce aşık vardır. Bunlar bütün hissiyatlarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme teveccüh ederler. Cenab-ı Hakk'ın teveccüh ettiği, matmahı nazar kıldığı Resul-i Ekrem'e teveccüh ederler. Bir ona, bir aleme baktığı insana teveccüh ederler. Ona teveccüh eden gönül katiyen bilir ki, kainat onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı, insanlık onun yüzü suyu hürmetine var oldu ve insanlık bir gün cennete girecekse onun yüzü suyu hürmetine girecektir. Onun için açılan şu meşher, onun için kapanacak ve cennet meşheri onun için açılacaktır. Bunu insan izan ederse, vicdanıyla buna inanırsa, o aşıkın havası ve edası içinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a teveccüh edecektir. Benim gördüğüm bu manzarayı merhum Akif, yine bir Senegallı veyahut da Sudanlı'nın durumu olarak sefaatinde tasvir eder. Onun tasviri de gayet latiftir. Manzum olan o şeyi olduğu gibi arz etmeyeceğim de, ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundayken sessiz, samit bir infial içinde içimden gelenleri yutmaya çalışarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda dururken birdenbire yırtık bir ses havayı yırtıverdi. Ya Resulallah işte ben geldim diyordu. Demir parmaklıklara yapışmış bir sülük gibi. Bir daha dünya yığılsa onu koparamazdı orada. Senin adını duyduktan sonra aşkınla yanarak sana geldim diyordu. Çöllere sormasını, yıldızlara sormasını Resul-i Ekrem'e söylüyordu. Sor ki bu gözler uyku gördüler mi? Vatandan ayrıldığım günden bu yana hanımı, çoluğu, çocuğu her şeyi terk edip fedakarlıklara katlanıp mahalike kendimi attığım günden bu yana çölün kumlarına sor ki bu gözler uyku gördü mü? Yıldızlara sor ki bu gözler uyku gördü mü diyordu. Bu ciddi işten yalvarış yakarışlardan sonra birdenbire Allah diyor ve yığılıp kalıyordu. Akif manzarayı tasvir ederken naşı orada kalmış, ruhu çoktan yukarılara uçmuştu diyor. Bense yanımdaki havayı yırtan yine bir siyahi eteklerini açmış Resul-i Ekrem'in huzurunda şöyle yalvarıyordu. İnsan Mevla'ya el kaldırırken, yalvarırken, yakarırken ellerini alabildiğini açar, gelen yümlü ve bereketi alır, tepeden tırnağa vücuduna sürer. Bir tefeüldür bu. Mübarek olacağına inanmanın ifadesidir. Ben yanımdaki insan ellerini değil de eteklerini açmış Resul-i Ekrem'in huzurunda yalvarırken gördüm. Kendine arz edasıyla çok uzak yerlerden geldim ya Resulallah diyordu. Katlanmadığım şey de kalmadı diyordu. Günlerden beri burada huzuruna geldim ve gittim. Ne sözünü duydum, ne sesini işittim, ne de cemalini müşahede ettim. Ve birkaç gün sonra da belki bugün diyordu, aradan 7 sene geçtiği için unuttum. Allah'ın huzuruna gideceğim. Kabe'yi tavaf ederken ona teveccüh edeceğim. Bana Allah ne ile geldin diyecek. Sen söyle ya Resulallah, ne diyeyim ben diyordu. Bu bana öyle dokunmuştu ki ayaklarımın bağı çözüldü. Herkes Mevla'nın huzuruna gelirken, Allah'a el açarken, etek açarken, Mahkeme-i Kübra'da huzuruna geleceğiz. Ne diyelim Allah'ım? Hayatı israf ettiğimiz hususta, bedeni ifna ettiğimiz hususta, malımızı ibla ettiğimiz hususta bize sorular tevcih ettiğin zaman ne diyelim Allah'ım? Resul-i Ekrem'in şefaatiyle ancak cennete girmeyi aradığımız, özlediğimiz, adım adım Mahkeme-i Kübra'da onu kovalayıp durduğumuz o hengamda Resul-i Ekrem bana nasıl geldiniz derse ne diyelim ya Rabbi? İşte biz içimizden böyle bir hisle dolup taşarak Mevla'nın huzuruna geliyoruz. Hesabımızı bu anlayış içinde yapacağız. Ve bu hesabın ağırlığını burada alabildiğine yaşayacak, vicdanımızda ıstırabını duyacak, kalbimizde kalaklarını duyacak, Mevla'nın huzuruna bu hava, bu eda, bu anlayış içinde çıkacağız. Cenab-ı Hak bize kalp selameti ve sıhhati ihsan eylesin. Peygamberinin diliyle اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ buyurdu. O sağlam olursa bütün beden sağlam olur. O bozulursa bütün beden bozulur, fesada uğrar dediği, kalbimizi ıslah eylesin. Selameti ruh semasına bizleri ila buyursun inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, bu bayramda hacı bedeni bir kısım yorgunluklara katlanarak hacca gider. Onların oradaki halini görmeyen bunu pek anlayamaz. Bir kısım mal masraf eder. Bir kısım masraflara katlanarak hacca gider. Hem bedeninden hem malından çok şey kaybederek hacca gider. Fakat bu kaybettiği şeyler karşılığında pek çok şeyler kazanır. Hayalen oralara gittiğimiz zaman karşımıza çıkan manzaralar içinde hacca giden kimselerin her birisi kendine has manzara içinde nasıl fedakarlıklara katlandığını bize hal diliyle ifade eder. Şu manzarayı göreceksiniz. Manzaralar dedim çünkü herkesin kendine has bir manzarası var. Bir manzara değil, pek çok manzara var. Her vadide binlerce bülbülün Allah'a el açıp yalvardığını görürsünüz. Öyle yalvarış yakarışlar duyarsınız ki orada taşları şak şak eder çatlatır. Değil insan olan insanı ağlatmak, çatlatmak, taşları parçalar. Manzara görürsünüz ki ihramı bir taraftan düşmüş, yerde sürünüyor. Hanımını kaybetmiş, yakınını kaybetmiş. Çarubanını kaybetmiş, kimsesiz, garip, kalbi kırık, Allah'a teveccüh etmiş. İnsan görürsünüz ki yatacağı çadır yoktur. İnsan görürsünüz ki başını sokacağı sıcacık bir yer yoktur. Başına sardığı sarığı yastığıdır, sırtındaki cübbesi yorganıdır ve kumda döşeğidir. Bütün bunlara sadece ve sadece Arafat'ta günahını dökmek, Kabe'nin çevresinde Allah'ın rızasını kazanmak için katlanmıştır. Ve bütün bu istediklerin olduğuna inanmaya bir mükafat, bir mukabele olarak da dün, bugün ve yarın Allah için bir kurban keser hacı. Uzak yerlerden, İşlerinde vapurla bir ay mesafe kat ettikten sonra oraya varan insanlar da vardır. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla bir ay mesafe yol kat ettikten sonra gidenler de vardır. Bütün bu iktihamattan sonra Allah'ın kendisine bir kısım lütuflarda bulunduğuna inanarak buna bir şükran, bir minnet, bir hamd manasında bir de kurban takdim ediverir. Bu bir fedakarlığın ifadesidir. Bu fedakarlıkları yaparken içinde en ufak bir verimsizlik, en ufak bir cimrilik hissi, en ufak bir kabalık, en ufak bir kalpsizlik ve en ufak bir hoşnutsuzluk hissetmez, duymaz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın oynattığı yerlerde nasıl duyar ki? Resul-i Ekrem'den evvel yüzlerce, binlerce peygamberin orada her türlü fedakarlığa katlandığı o yerlerde nasıl içinde bu gibi şeyleri duyar ki? Eğer maziye kulağını verse, Hazreti İbrahim Allah'ın salatı ve selamı kainatın efendisi ve onun üzerine olsun. Evladını yatırıp orada boğazlamaya mübaşeret ettiği ve o esnada evladıyla arasında konuşmak olarak geçen sözleri işitecektir. Fedakar baba evladını yere attığını müşahede edecektir hayalen, mazide. Evladın aşağıdan yukarıya tereddüt geçiren babanın, kendini kesmeye bir türlü cesaret edemeyen babanın, bıçağı bir türlü kıtlağına indiremeyen babanın, yüzünü ters tarafa çeviren babanın vazifesini gönülden gele gele yapması için اِفْعَلْ مَا تُعْمَرْ تَتَجِدُنِ اِنْشَاءَ مِنَ السَّابِرِينَ dediğini duyacak. Babacığım, Allah'ın sana emrettiği şeyi tereddüt geçirmeden yapıver. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Yeni rüştü ermiş, hayata yeni gözlerini açmış, daha onun tadını, tuzunu duymamış, tadmamış bir insan. Nasıl bir Allah'a iman şuuruna sahip ki, nasıl Allah'a gönül vermiş ki, kendisini keserken, kesmeye mübaşeret ederken tereddüt geçiren babasını ikaz ediyor. Allah'ın sana emrettiği şeyi tereddüt geçirmeden yap. Bugün bir kısım fedakarlıklara katlanan Halilurrahman'ın köyünde, Ebtahi Nebi'nin vadisinde Halilurrahman'ın sesini duyacaktır. İsmail Aleyhisselam'ın sesini duyacaktır ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sesini duyacaktır. Nasıl mümin fedakarlıkta bulunmaz ki kurban bayramı, utriye fedakarlık bayramı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam canı gibi sevdiği cennete giderken bile onlardan ayrılış kendisini daidar ettiği ashabından pek çoğunu orada kurban ediverdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadık yaranını ve bendelerini çok seviyordu. Vefatından bir iki ay evvel kendisine haber verilmişti. O haçta, veda yaptığı haçta ve haçların da vedasında, vedaların da haçında اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ ayeti kerimesi nasıl olunca işin nereye vardığını çoktan anlamıştı. Kendisine gel dendiğini fark etmişti. Aradan bir miktar geçtikten sonra اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ suresi nasil oluvermişti. Artık fethin, fütuhatın tamam olduğu anlatılıyordu. Artık tevbe, istiğfar, tesbih-ü takdis yapmanın zamanı geldiği anlatılıyordu. Mevla'ya teveccüh vardı. Aradan bir miktar geçtikten sonra Ramazan-ı Şerif gelince Cibril iki defa o sene mukabele yapmıştı. Her sene bir defa mukabele yapmasına mukabil Kur'an-ı Kerim'i iki defa mukabele yapınca Nebiler Nebisi iyice anlamıştı. Ve bir gün de açıktan açığa Cibril kendisine yolculuk var demişti. Sahabi bize anlatırken evden çıktı, yüzümüze bakamıyordu. Yere bakarak geldi oturdu. İçten gele gele merhaba dedi bize hepimize. Allah'ın huzuruna bir yolculuk olduğunu imalı sözlerle, işaretlerle anlatıverdi. Yüzümüze bakamıyordu, gözleri dop doluydu. Gideceği yer kendisini mahzun edecek yer değildi. Hesabı kendisini mahcup etmeyecekti. Mahşer onun için açılacaktı. Eğer mahşere bir kurdele kesme meselesi bahis mevzu ise, o kurdeleyi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kesecek, beşer arkasından girecek. Nebiler onun şefaati altında sayaban olarak haşrolacak ve saadete erecekler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam muvakkaten dahi olsa sadık yaranından ayrılmanın ıstırabını çekiyor, ondan dilgir. Melekler kadar kutsileşmiş bu cemaatten ayrılmak Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem ağır geliyordu. Bununla beraber görüyoruz ki büyük dava uğrunda Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onlardan fedakarlık istiyor ve onlar el-hak istenen fedakarlığın üstünde fedakarlığa katlanıyorlar ve her şeyi yapıyorlar. İşte size bunu arz edecektim. Fedakarlık bayramı derken Allah'a takdim edilen şeyleri Allah büyük görürken ben küçük görmek istemiyorum. Ama seve seve canını dahi feda eden, bin defa ölüp dirilen bayram namazına gelmemiz ve çıkıp bir kurban kesmemiz o kadar küçük bir şeydir ki mevizeye başlarken size arz ettiğim yanında ırmakların çağladığı bir sultana veya o kabil sultanların hediyeleri yanı başında bir testi su takdim etmekten ibaret kalacaktır. Uhud'a çıkmadan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir rüya görmüşlerdi. Nebinin rüyası nübüvvetinin mütemmimatındandır. O kendi ifadesiyle tenamu ayni ve la yenamu kalbi sözleriyle kendisini anlatır. Gözler uyur ama kalp uyumaz buyururdu. Uyumaz kalp çünkü o kalp her an uykudayken, yatarken, ayaktayken, otururken Mevla'dan gelen şeylere mahbit olma keyfiyetindedir. Mâkes olma keyfiyetindedir. Berrak, leketsiz bir ayna olarak ezel ve ebed güneşinden gelen bütün şuaları ümmetine aksettirebilmek için daima hüşşar, daima cilalı ve daima parlaktır. Onun için gönlüne onun gafletin gubarı konmamıştır. Tozun lekesi yoktur. Daima parlak ve daima şeffaf olmuştur. O temiz kalbi Allah bizi bağışlasın. İçinde tecelli edip kendisini bildirdiği kalbe bizi bağışlasın. 4 asırdan beri yozlaşa yozlaşa gözünün yaşı kurumuş bir cemaat olarak Allah bizi Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa'sına bağışlasın. Rüyasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kılıcının ağzından bir diş kadar bir parçanın koptuğunu görmüştü. Ve zırh içinde bulunduğunu müşahede etmişti. Ve bir kısım sığırların boğazlandığını da aynı rüyada görmüşlerdi. Bunun tabiri sorulunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kılıcının ağzından kopan parçanın yakınlarından birinin şehadetidir diye tefsir buyurmuşlardı. Ortada daha kimin şehit olacağı belli değil. Zırhı Medine'de müdafaa harbi yapma şeklinde tevil etmişlerdi. Boğazlanan sığırlar ashabından bir kısım kimselerin o gün şehit edileceği manasına geldiğini ifade buyurmuşlardı. Ama küfre ve küfrana karşı, kafire ve ehli talalete karşı kükremiş, Allah'ın adını bayraklaştırmış, omuzuna almış, o sadık, alabildiğine fedakar cemaat, Medine'nin içinde durup kadınlar gibi müdafaa harbi yapmayı nefislerine yediremiyorlardı. Ağır geliyordu onlara. Vaka, küçük çapta emre itaatsizlik vardı ama o büyük fedakarlıktan dolayı Allah onları affetmişti. Kusuruna bakmamıştı. Uhud meydanında, o meydandaki fedakarlıklar tablo tablo Resul-i Ekrem'in, Mele-i Âlâ'nın sakinlerinin nazarına arz edilirken Resul-i Ekrem de çeşitli manzaralar müşahede ediyor. Yanından birisi geçiyordu. Süratle geçiyordu. Nereye gidiyorsun diyordu. Bakari mezbuh olmaya ya Resulallah diyordu. Rüyanda gördün dedin ya, bugün ashabından bir kısım kimseler boğazlanacak. Sonra kanatlanıp âlâ-i illiğini insaniyete uçacaklar. Büyük dava uğrunda. Allah'ın marifeti davası, bu büyük davanın bayraklaşması uğrunda zakari mezbuh olmaya gidiyorum. Resul-i Ekrem'in onunla sözü daha tamam olmadan, hitama ermeden bir başkası şimşek şimşek gibi geçiyordu. Nereye gidiyorsun? Zakari mezbuh olmaya ya Resulallah diyordu. O da boğazlanacaktı. Kadınıyla erkeğiyle o gün Allah Resulü'nün uğrunda boğazlanmaya azmetmiş bir sürü şehit namzeti ve bir sürü şehit var. Vak'a meleği âlâya Allah'a göre bütün tatlılığıyla, hayatta kalanlara göre de kalbi kırıcılığı, kalpte burkuntular yapıcı keyfiyetiyle sona ererken Allah Resulü'nün kılıcının ağzından kopan şey de kopuvermişti. Bugün de Uhud'a gittiğiniz zaman diğer iki arkadaşıyla beraber bir mezar veya iki mezar içinde yatan o büyük şehidi Resul-i Ekrem'in yakını ve bu hadisin ifadesine, bu rüyanın tabirinin ifadesine dayanarak kılıcın kınının ağzından kırılan parça diye tabir edeceğimiz Hazreti Hamza yerde yatıyordu. Hazreti Hamza bir muhasebenin yetiştirdiği büyük insandır. Muhasebe ve fedakarlığı iç içe size arz ediyorum. Gönülde hak şemasını yakmadan, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam elinden tutmadan, yükseklerin yükseğine o maddi manevi yapısıyla teveccüh etmeden, haşin mi haşin bir insandı, kaba mı kaba bir insandı. Av avlardı, zayıfları döverdi, aciz, kelimsiz insanları ezer ve bundan zevk duyardı. Soylu bir insan, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın geldiği tertemiz altın halkaya bağlı bir insan, nasıl böylesine yozlaşmış, nasıl böylesine semere vermez hale gelmişti, bunu herhangi bir sebebe bağlamak imkansızdı adeta. Fakat küfür insanı adi bir canavar hayvan haline getiriyor. İşte saadet aslının ötesindeki o dalalet aslını, o aslın insanlarını canavar hayvanlar haline getiren bu küfran ve küfürdü, bu dalalet ve tuğyan idi. Hazreti Hamza karakterinin bozukluğundan o hale gelmemişti. Hazreti Ali'nin zifafında kurban keseceği veya kullanacağı develerini diri diri ciğerlerini çıkarmış, meze yapmış, alüftesinin yanında onları kıyma yapmış şeyi vermişti. Hazreti Hamza'nın boyu bosu bu idi. Resul-i Ekrem bundan dolayı kendisini tevbihe geldiği zaman tepeden tırnağı bir süzmüş, bir yukarıdan bir de aşağıdan bakmış, sen Abdülmuttalib'in kölesisin, Hazreti Ali'ye de aynı şeyi demişti. Babasının kölesi olduğunu söylemişti. Kölesinin evladı olduğunu söylemişti. Resul-i Ekrem işin karışık olduğunu anlayınca tuğyanını artırmaması için geriye dönmüş, içeriye girdiği gibi dışarıya çıkmış, saadet hanesine teklif etmiş. İşte oradan aldığı Hazreti Hamza'yı evci kemala çıkarıverdi. Nutku tutulmuş bir insan olmuştu. Hakka gönül vermiş bir insan olmuştu. Sesi soluğu yoktu. Uhud'da da cihan fesendane bir mücadele verecekti. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın uğrunda bunu yapıyordu. O kadar ki Resul-i Ekrem'in elinde bir kılıç olmuştu, misal aleminde. O kılıcın altından kopan bir şey olmuştu, misal aleminde. O yıkılıp yere düşerken Cibril Allah Resulü'nü teskin ve kalbine itminan vermek maksadıyla, ey Allah'ın Resulü, bütün göklerde Hamza Allah'ın aslanıdır diye yazılı diyordu, tebrik ediyordu, tebcil ediyordu. Allah yolunda katlanılan hiçbir fedakarlık boşa gitmeyecektir. O bir yerde yok oluyordu. Dünya cihetiyle yok olduğu yerde ahiret cihetiyle var olma başlıyordu. Dünyanın suri tatlılığı, zevki, zineti, debdebesi, ihtişamı cihetiyle kalbi hayatında yok oluveriyordu. Fakat Allah'a ait cihetiyle, melekut alemi itibariyle, ruhuyla, manasıyla yeniden bir varlığın eşiğinden içeriye adımını atıyordu. Vahşinin delici ve öldürücü mızrağı Hazreti Hamza'ya arkadan saplanıvermişti. O mızrağın üzerine düşerken bir la gibi düşüvermişti. tasvir eden öyle tasvir eder. La gibi düşüvermişti. La'nın manası Arapçada yok olmak demek. O yok olmadan varlığa geçiyordu. Yıkılırken dahi merdane yıkılıyordu. Vahşi sonradan durumu anlatırken, yere yıkılırken dahi içime dehşet salıyordu mehabeti. Allah'a imanlaydı. O gün ona bir kefen bulunamamıştı. Bir şehitti, yıkanma lüzumu duyulmamıştı. Ama Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, gözünün bir damla yaşını cennetin bütün ırmaklarına değişmeyeceğim Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, onun vücudunu gözyaşlarıyla yıkayıvermişti. Ölen ölüyor fedakarlık yapıyordu. Servetini kaybeden kaybedip fedakarlık yapıyordu. Resul-i Ekrem de bütün ümmetinin derdiyle dertlenen, bütün ümmetini canı gibi seven, bütün ümmetinin ıstırabını kendine gelmiş ıstıraplar gibi yaşayan bir insan olarak hepsi namına fedakarlık yapıyordu. Hepsinin katlandığı bütün mehalike katlanıyordu. Sen burada onu düşünüp fedakarlık yapıyorsun. Ve orada mal mülk sarfında bulunup oralara kadar giden, aylarca yol kat ettikten sonra bir avuç toprağı cihana bedel olan Resul-i Ekrem'i içinde saklayan mübarek topraklara ayağını basan hacı, gittiği zaman maziye nazarını dikiyor, bunları görüyor, kulağını veriyor, bunları duyuyor, his kesiliyor, bunlarla dolup taşıyor. Elektriklenmiş tel gibidir orada herkes. Dokunduğun zaman ağlayıverir, kendisini salıverir. Gönüller Allah'a karşı o kadar hüşyar ve uyanıktır. Küçük bir şey, küçük bir hadise, dikkate dokunan küçük bir mesele, onların gözyaşlarını çağlayanlar haline getirir. Şu dakikada haccın durumuna göre onlar Mina'da bulunuyorlar. Evini, barkını terk etmiş bu insanlar, mahşeri sembolize eder, temsil eder. Manzaralarla Cenab-ı Hakk'a gönül vermenin Mina'da, Allah bilir şu anda 2 milyon insan, büyük şehirlerin çoluk çocuk, yaşlı ihtiyar, zayıf, kavi, bütün nüfusuna muadil o kadar insan el açmış Allah'a yalvarıyor. Şeytanı taşıyor, nefislerinin başına taş atıyorlar. Kimisi el anda ihram içinde bulunuyor, kim bilir belki çıkamamış da. Arafat'ta günahlarını dökmüş, Müzdelife'de Allah'ın gufranına mazhar olmuş bu insanlar, yer yer kurbanlarını kesiyor, Mevla'ya karşı minnet ve şükranlarını eda ediyorlar, ifa ediyorlar. Şiirin bir mısrası bu ise, diğer mısrasını dünyanın sair yerlerindeki insanlar teşkil edecektir. Kabe-i Muazzama'ya ve Allah'a müteveccih insanlar, mütedahil daireler halinde Kabe'nin etrafında halakalar teşkil ederken, şu anda orada bulunanlar ilk safı teşkil ediyorlar. Geride bulunan bizler, oraya gidememiş, varamamış, orada Allah'ın lütfuna mazhar olanların, mazhar oldukları lütfa mazhar olamamış insanlar olarak arkada duruyor, aynı şeyleri yaparak Cenab-ı Hakk'ın aynı lütuflarından istifade etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki, onlar fedakarlıklara katlandı, oraya gittiler. Biz Kabe'ye gitme imkanını elde edemedik, camiye geldik. Sana takdim edilen şeylerin azlığına, çokluğuna bakılmaz. Senin yolunda olması ve rızana muvafık gelmesi mühimdir. Senin yolunda yapılan bir zerre amel bazen batmanlarla amel emreceh olur. Küçük bir şeyi halisane sana takdim edebilirsek, hacca gitmiş insanlar kadar senin rahmet hazinelerinden ümit ediyoruz ki bize rahmet verirsin. Bunu onun rahmetinden ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak bizi ümidimizde haybet ve husrana sevk etmesin, mahkum etmesin. Anlayışımız, ümidimiz, teveccühümüz bu manaya bağlıdır. Bizi yolunda kaim ve daim eylesin. Bir saat içinde bayramın nasıl bir fedakarlık günü olduğunu takdir edersiniz, size anlatma imkan yoktur. Yer yer misallerle ışık tutup meseleyi tavsiye çalıştıysam da meselenin kâmeti kıymetine uygun şerh ettiğime, takdim ettiğime kâni değilim. Aczımı, fakrımı itiraf ediyorum, ifade ediyorum. Müminlerin en adisi olma lütfunu Cenab-ı Hak bana bahşederse, ashab-ı Resulullah arkasında Ramazan bayramında arz ettiğimi iyi hatırlıyorum. Molla Cami'nin dediği gibi, Eshab-ı Kehf'in köpeği mahiyetinde beni de cennete korsa, Cenab-ı Hakk'ın büyük lütuflarına mazhar oldum, secde-i şükrana kapanacağım. Mahşerde ruhumda böyle bir şey hissedersem, 1000 sene dahi olsa mahşerde yüzümü yere koyacak, kaldırmayacağım. Bana deyin ki, burada da böyle bir şey olabilir, yüzünü yere koy da kaldırma. Nankör nefsime, kafir şeytanımı anlatamadım. İnandığımı sandığım günden beri bir türlü hakikaten inanamadım. Yarım yamalak Mevla-i Mütealime karşı kulluk yaptıysam da, nefsime bağlı taraflarım, şeytanıma bağlı taraflarım, ona bağlı olan taraflarıma daima galebe çaldı ve ağır bastı. 5 vakit namazda istifa ettim. Onu da şuurlu eda ettiysem ne mutlu bana. Bir Ramazan orucu tuttunsa ara sıra 3-5 günlük oruç. Her nefes, her soluk mevcudiyetini bana hissettiren Mevlam'a karşı yaptığım şey bundan ibaret. Bu kadarcık şeyle Resul-i Ekrem'in huzuruna değil, Eshab-ı Resulullah'ın huzuruna çıkmaya bile yüzümüz yoktur. Bunu hiçbir şeye sahip ve malik olmadığımızı ve sadece ona güvenip dayandığımızı ifade etmeyi bir vazife, bir vecibe saydığım mübarek Kurban Bayramı'nda tahsis arz ediyorum. Bazı kimseler bu sözlerle kendilerinin inelendiğini zannederler. Bir defa bayramda bile camiye gelse, nefsimin beni aldattığı hususi durumlar, müstesna haller, müstesna, kendimi bir defa bayramda dahi camiye gelen insanın dununda daima gördüm. Ve müstesnayı arz ediyorum. Nefsimin taşkınlığına mağlup olduğum müstesna hallerimde olmadı değil. İçimde gurur hissini duyduğum anların da az olmadığım hakkaktır. Fakat bunlar, Mevla şahit, ben de şahidim, siz de şahit olun, şimşek gibi çakıp geçici şeyler oldu. Bana pis bir meniden yaratıldığımı, en adi mahluklar durumuna yükselemediğimi unutturamadılar. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Onun için bunu arz ediyorum, kimseyi inelemediğimi göstermek için. Halimden, vaziyetimden ders alınacak bir hal var ise, benim derdimle dertli, müptela olduğum şeylere müptela, namazı sakat, orucu sakat, ubudiyeti sakat, gönlünde Mevla'yı duymayan dertli insanlar ibret alsınlar diye arz ediyorum. 4 asrın yakıp yıktığı, yozlaştığı, bodurlaştırdığı, Allah'ı unutturduğu, mescidin, mabedin yolunu unutturduğu, fani, zail şeylere gönül verdirdiği, benim gibi dertli nesle ibret olsun diye arz ediyorum. Her an, her dakika, her lahza kendini bize hatırlatan, halbuki ayda, yılda bir kendisini hatırladığımız ve böyle seyrek hatırlamakla büyük kusurlar, günahlar irtikap ettiğimiz Mevla'ya karşı cürümden, günahtan kurtulamayan, paçayı şeytana kaptırmış benim gibi mücrimlere ders olsun diye hatırlatıyorum. Partisi kadar Allah'ına bağlı olmayanlara, kiliği kadar Allah'ına bağlı olmayanlara, okuduğu gazeteyi okuduğu kadar Allah'ın kitabını okumayanlara, nefsim gibi ders olsun diye hatırlatıyorum. İbret olsun diye hatırlatıyorum. Göğü yere bağlayan, dünyayı kubaya bağlayan, bizi çekip kendisine doğru götüren ve o çekerken önünü alamadığımız ölümle bizi ifna eden, itilaf eden Allah'a karşı kendisine teveccühten başka çare olmadığı için ona teveccüh ederiz diye hatırlatıyorum. Ve bu küçük fedakarlık naklinden sonra bu sözlerle esasen bir giriş yapıp bayram insanların muhasebe yaptığı bir gündür. Her dakika soluklarınızı muntazam alıp vermenize yardım eden, Mevla ile ahirette hesaplaşmadan burada hesaplaşmak için hesaplaşacağınız bir gündür. Hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Sigaya çekilmeden evvel kendinizi sigaya çekiniz. Soluk alıp verişleriniz tespit ediliyor Mevla'nın ilminde. Bakışlarınız tespit ediliyor Mevla'nın ilminde. Tepeden tırnağa sizi nimetlerle serfiraz eden Allah'ın bütün nimetleri tespit ediliyor Mevla'nın ilminde. Siz camit kalmadınız. Ağaç, taş, toprak yığını halinde kalmadınız. Halbuki ağaç, taş, toprak olan atomlar vardır. Siz de aynı cinsten mürekkepsiniz. Size hayatı nefkeden Allah'tır Celle Celaluhu. Size bir lütufta bulunmuştur ki karşılığında Mevla'ya bir şey takdim etmiş değilsiniz. Adalet bir şey vermenin karşısında bir şey almanın adıdır. Adalet terazinin içi şefesindeki muadelenin adıdır. Adalet bir heybenin her iki tarafında bulunan muadil, muadene ve muadeleli iki şeyin adıdır. Siz gelmeden Mevla'ya ne verdiniz ki geldikten sonra adalet yapmadığını iddia ediyor, ediyor da nankörlükte bulunuyorsunuz. Yokluk aleminde Mevla'ya bir şeyler takdim etmiş insan parmak kaldırsınız. Ben şunu verdim ve karşısında şunu bekliyorum. Halbuki o sizi cemaat durumunda bırakmadı. Canlılar alemine irca etti. Binlerce karma karışık ihtimal hesapları içinde ele alacak olursak, çeşitli ihtimal yolları içinde her şey olmak mümkünken, yılan, akrep, çıyan olmak mümkünken, insan yaptı. İnsan yaptı. Mabede gelen yolu gösterdi. Ezana kulak verdirdi. Muhammedur Resulullah'ın manasını kalbimize duyurdu. İmanla kalplerimizi doyurdu. Bütün bunları verdi Mevla. Ne verdiniz Mevla'ya? Siz şu anda yaptığınız kulluk, daha önce verdiği şeylere bir şükür olursa ne mutlu size. Gelecekte ondan beklediğiniz şeyleri esasen beklemeye hiç hakkınız yoktur. Beklemeye hiç hakkımız yoktur ama sadece onun lütfundan bekliyoruz. Onun ummanlar gibi engin rahmetinden intizar ediyoruz. Bizi eli boş, yüzü kara, mağdun, mahzun camiden çıkarmasın. Mağfiret buyursun, kerem-i lütfuna mazhar eylesin. Mümin bu muhasebeyle Mevla'nın huzuruna gelecek. Hesabı görüleceği gün gelmeden hesabını görecek. Mutu kable ente mutu hakikatine aynı olacak. Ölmeden evvel ölecek. Ölüp yıkanıyor muamelesi görüyor gibi bir şuur, bir anlayış içinde bulunacak. Vaktulu enfusekum hitabına kulak verecek. Nefislerinizi dünya cihetiyle öldürünüz. Nefis ve enaniyet cihetiyle itlaf ve ifna ediniz. Ahiret ve Allah'a iman cihetiyle hayata kavuşasınız. Fetâzallahu aleyhim müjdesini, beşaretini duyunuz. Nefsinizi dünya ve mafiha cihetiyle itlaf ve ibla ediniz ki ahiret ve Allah cihetiyle bekaya eresiniz. Unutmayınız, bu alemde bekaya giden yol fenadan geçiyor. Nefis ve enaniyet cihetiyle benliğinden tecerrüt etmeyen, yok olmayan, fani olmayan bekayı bulamayacaktır. Cenab-ı Hak bizi bekaya giden yola hidayet eylesin. Biz muhasebesi yapılmamış bir nesiliz. Cenab-ı Hak muhasebemizi yapmaya muvaffak kılsın. İnsanın muhasebe yapması çok mühimdir. Size önceki vaaz-ı nasihatlarda arz etmişimdir. Bir insanın Allah karşısında muhasebenin ağırlığıyla Mevla'ya teveccüh etmesi, günahların affedilmesi, insanın ağırlıklarını atması, ruhun Mevla'ya doğru bir güvercin gibi kanat çırpar, uçar hale gelmesi ancak muhasebe neticesinde olur. Defteri temiz tutma, temiz kapama neticesinde olur. Büyük sahabi Amr ibn-i As, Afrika'nın baştan aşağıya fatihi dediğimiz bu büyük fatih, Hüdeybiye mutalahası olacağına kadar, hicretten dahi 6 sene sonrasına kadar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hasm-ı azamı baş düşmanıydı. Mekke'de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhinde olmuştu. Zayıf Müslümanlar Mekke'de yaşama imkanını kaybedince Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Bu defa Müslümanları orada rahatsız etmek için oraya gitmişti. Habeş hükümdarı Necaşi'yi idlal etmeye çalışmıştı. Fakat uyanık Habeş hükümdarı, Resul-i Ekrem'in kendisine gönderdiği name, Cafer İbni Ebi Talip'ten dinlediği şeyler karşısında Müslüman olmuş ve şu sözlerle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bir atta bulunduğunu ifade etmişti. Ya Resulallah, senin gönderdiğin başta amcanın oğlu Cafer İbni Ebi Talip onlara ikram ihsanda bulundum. Benim durumum şundan ibarettir. Eğer ferman edersen yanına gelirim. Eğer müsaade buyurursan burada kalırım. Bunların hidayetlerine vesile olmaya çalışırım. Ve bunu derken de çok dilgirdi. Çünkü der ki o kendisi, keşke şu saltanatıma bedel hükümdar Allah Resulü'nün hizmetçisi olsaydım. Enes bin Malik gibi, Abdullah bin Mes'ud gibi, Cabir bin Abdullah gibi Allah Resulü'nün hizmetçisi olsaydım. Temenni ve dileğinde bulunur. Amr ibn As orada da havayı bulandırmak istemişti. Müminler Medine-i Münevvere'ye hicret edince Bedir'de müminlerin karşısına çıkmıştı. Uhud'da müminlerin karşısına çıkmıştı. Hendek'te müminlerin karşısına çıkmıştı. Nihayet hallü fasd eden büyük anlaşma Hüdeybiye olunca durmuş, düşünmüş, karara varmış, Medine-i Münevvere'ye gidip Resul-i Ekrem'e dehalet etmeye karar vermişti. Sonra Müslüman olmuş, büyük seferlere ve zaferlere adı karışmış, adı bayraklaşmış, imanda çok ileri durumları ihraz etmiş, Allah Resulü'nün halifelerinin devrini de idrak etmiş ve sonra bir gün ecel de gelip onu idrak etmişti. Vefat ederken ciddi ıstırap duyuyordu. Oğlu bize anlatıyor, meşhur 7 Abdullah'tan Abdullah İbni Amr İbni As bize anlatıyor. Babam ciddi kalaklar içindeydi. Yanına sokuldum, dedim ki baba, vefat eden insanların ıstıraplarından ötürü onları kınıyordun. Halbuki görüyorum, sen herkesten daha fazla ciddi bir ıstırap içindesin. Ölümden korkuyor musun? Allah'ın huzuruna çıkmadan korkuyor musun? Kim bilir belki daha neler dedi neler. Mesela Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkacaksın. Ne diye endişe ediyorsun? Diyor ki ben bu kabil teselliler veya halini istiftarla kendisine yaklaşınca o hicabından yüzünü öbür tarafa çevirdi. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Sanki Afrika'yı baştan aşağıya fethetmiş o büyük insan değildi. Sanki orduları dize getirmiş, Roma İmparatorluğunu tedirgin etmiş o büyük kumandan değildi. Sanki siyasi dehasıyla koskoca Türkiye kadar 20 büyük eyaletleri idare etmiş insan değildi. Çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Mevla karşısında ağlamak esasen gönül saffetinin ifadesidir. Allah Resulü ağlamayan gözden sana sığınıyorum diyor. Şeytandan sığındığım gibi ağlamayan gözden sana sığınıyorum. O da onun için ağlıyordu. Nihayet yüzünü bana döndü ağlamalı haliyle. Evladım, hayatımda benim 3 devre vardır. Bir devre var ki benim size tasvir ettiğim devre. Ben o devrede Resul-i Ekrem'in karşısına çıkmayı hep fırsat bildim. Onun mübarek başını vücudundan ayırma benim idealimdi, derdimdi. Cephe cephe, meydan meydan onun için koştum. Ona ve ashabına yapmadığım kötülük kalmadı. O devirde ölseydim vay benim halime. O devirde ölseydim Gayya'ya gidecektim. O devirde ölseydim çepeçevre gazab-ı ilahi beni saracak ve itkaf edecek. İkinci bir devir geldi bana, Allah lütfetti. Halis'le Mekke'den çıktık, Medine'ye azmirah ettik. Sarı Molla'nın dediği gibi gidiyorduk ama uça uça, kuş gibi kavuşacağımız anı intizar ediyorduk. Medine'ye varış cidden tatlıdır. Bütün günahlarımın ağırlığına, kalbimin katılığına rağmen oraya giderken ne zaman minareleri görecek, mübarek ruhu kadar temiz kubbesini müşahede edeceğim diye cennetin köşklerine bakıyor gibi bir huzur, bir haz içinde intizar ettim. Minareleri gördüğüm zaman duyduğum hazı da tarif edemem. Dilim anlatamaz bunu. Sarı Molla kervanıyla giderken, ey saruban zimamı, çek semtikuhi yâre, viran edildi zira yer kalmadı karare. Ey saruban-ı müşfik, sen olmadın aşık, ahetse revlik etme, rahmeyleyip huzar ediyordu. Veda, Amr ibn As'ın Halid bin Velid'in edasıydı. Medine'ye hicret ettik. Kervan bizi götürdü. Gittik, kervancı başını bulduk. Gittik, çobanımızı erdik. Gittik, dünyayı gülistana çeviren nebiler nebisinin huzuruna ulaştık. Beşaşetle bizi karşıladı. Sanki hiç kötülük yapmamışız. Sanki hiç onu ağlatmamışız. Sanki hesabına kıymamışız gibi bizi karşıladı. O af için gelmişti. O merhametin kristalleşmiş şekliydi. Ona Allah Kur'an'da وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ demişti. Seni alemlere ben ancak rahmet için gönderdim demişti. O dolu dolu veya katre katre yağmur oluyor, yağıyor, yer anayı ıslatıyor ve yemyeşil zümrüt gibi çemenzar meydana getiriyordu. O devir saadetli devirdi. Allah Resulü önümüzdeydi. İşte burkuntu yoktu. Cepheden cepheye koşuyorduk. O alkışlıyordu. Mevla'nın rızasına mazhar idik. Ah keşke o gün ölseydim. O gün ölseydim de o günü görmeseydim. Resul-i Ekrem cenaze namazımı kılsaydı. Resul-i Ekrem üzerime ağlasaydı. Ben de saf temiz ashab olarak ruhumu Allah'a teslim etmiş olsaydım. Ama o günü çoktan kaybettim. Resul-i Ekrem gittikten sonra olup biten işlerin isabetli olup olmamasını müracaat edip de ondan öğrenme imkanlarını kaybettik. Dünya işlerine girdik. Siyasi hadiselere karıştık. İsabetli isabetsiz cereyanların içine girdik. Kapıldığımız cereyanlar içinde kendimizi kurtarıcı gördük. Ve kapıldığımız cereyanı hayat verici, hayata huzur getirici keyfiyette mütala ve müşahede ettik. Halbuki bütün bunlarda ne bir karine ne de bir delile sahip değildik. Neler işledik, hangi günahlara daldık bilemiyorum. İşte ben şimdi bu üçüncü devrede işlediğim günahların ıstırabını vicdanımda yaşayarak Allah'a gidiyorum diyor. Bu son sözlerini söylerken o dev insan bir daha çözüldü. Yüzünü öbür tarafa çevirdi ve dudaklarından şu anda sanki ruhum dikenlere atılmış çekilen bir ipek gibi çekiliyor. Kalan kalıyor ve ele gelen de elle beraber geliyor. Sanki gök üzerime inmiş, sanki yer beni sıkıştırıyor gibi Mevla'nın huzuruna gidip hesap vermenin ağırlığını derinden derine duyuyorum. Allah'a 24 saatte bir kere olsun hesap vereceğini düşünmeyen bir kalp, talihsiz, kemtalih bir kalptir. Böyle bir hesap yapmayan kafa, kemtalih bir kafadır. Cenab-ı Hak, ötede yapacağımız hesabı burada yapmaya muvaffak kılsın. Vakit oldu. Ben meseleyi arz ederken, bu hesaplaşmayı da biraz tahammük etmeyi düşünüyordum. Fakat vaktin müsaadesizliği engel oldu. Hava da biraz soğuk. Üşütmemek için bu kadarlıkla iktifa edelim. Siz beni çatlak sesimle çok dinlediniz. Samimi, gayri samimi sıratlarıma da çok defa şahit oldunuz. Cenab-ı Hak beni hakiki mümin eylesin. Sizlere de hakiki hatipler ihsan eylesin. Mevla'ya bir iki cümleyle de niyaz edelim. Camiye gelmiş bizleri buradan boş çıkarmasın. Kalbi ve ruhi hayatımızı mamur ve faydar eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Elhamdülillahi'llezî halakas semâvâti vel ard. وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين اللهم إن أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ما دام ملك الله تعالى يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين سنة المبارك قرآن المعجز البيان الله Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarda tavsiye buyurduğu Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle duaya başlıyorum ya Rabbi. Mübarek ismi azamınla duaya başlıyorum ya Rabbi. Arada naseza, nabeca söylediğim sözlerden ötürü evvelen özür diliyor, affetmeni diliyorum. Bizleri affeyle ya Rabbi. Yine senin Habibi Edib'in tavsiyesine uyarak selat-ı selamla duaya başlıyoruz ya Rabbi. Bizleri boş çevirme ya Rabbi. Ellerimizi boş aşağıya indirtme ya Rabbi. Camiye geldiğimiz gibi boş olarak çıkma zilletinden bizleri masum ve mahfuz eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin ve ya Erhamer Rahimin. Nefsimiz namına irtikap ettiğimiz şeylerin derdini, yarasını içimizde duyuyoruz. Ailenin yarasını içimizde duyuyoruz. Her an kangren halinde gelişen cemiyetin yarasının içimizde hasıl ettiği ıstırabı duyuyoruz. Bütün bu dertlerin karşısına dikilip, kollarımızı açıp artık burada durur duracaksınız diyemiyoruz. Bu dertlerimizin önünü alacak sensin. Dertlerimize derman ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri ıslah eyle ya Rabbi. Ailelerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Cemiyetimizi ıslah eyle ya Rabbi. Cemiyetin salahı uğrunda müsbet şeyler ortaya koyacak idarecileri sen lütfeyle ya Rabbi, ihsan eyle ya Rabbi. Yaralı gönüller senin huzuruna gelmek, sana teveccüh etmek, el açıp yalvarmak, nasıl zor bir şey olduğunu sen takdir edersin ya Rabbi. İşte biz böyle yaralılar olarak huzuruna geldik ya Rabbi. İçimizden gelmeyerek ellerimizi sana kaldırdık ya Rabbi. Gönüllerimizde sana teveccüh ettik ya Rabbi. Sen sultanlar sultanı, bizler dilenciler dilencisi. Bizleri kapından boş çevirme ya Rabbi. Bizleri atayayı şahanen ile payidar eyle ya Rabbi. Eltaf-ı Sübhaniyene mazhar eyle ya Rabbi. Kurban bayramında fedakarlık yapan insanların fedakarlıklarına lütfettiğin şeyleri bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Sen kullarını mağfiret etmek için bahaneler arıyorsun, vesileler vaz ediyorsun. Bizler de bu vesilelere dayanarak, bu vesileleri vesile yaparak ellerimizi sana kaldırıyoruz. Ya Rabbi sen Habibi Edib'ine söylettiriyorsun. Hac yapan hacılar içinde bir tanesinin hacı makbul ise bütününün haccını kabul buyuracağını vaz ediyorsun. İşte orada el açıp sana yalvaranların, el açmaların arkasında o saflara muhacir olarak saf bağlayıp el açan sana yalvaran bizler diyoruz ki eğer onların içinde bir tanesinin ibadeti taatini makbul buyurdunsa senin vaadine dayanarak, senin lütfuna dayanarak senden yalvarıyor, senden istirham ediyoruz. bizlerin ibadeti taatini de makbul eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, 2-3 asırdan beri esen badi harap, badi hazan bize dökülmedik yaprak bırakmadı, kurumadık ağaç bırakmadı, kurutmadık yeşil bırakmadı ya Rabbi. Neslimizi perişan etti, mescidin, mabedin yolunu unutturdu, yalan yanlış bozuk doktrinler arkasından koşturdu, senin dinini kitabını anlamaz hale getirtti. Bu fırtınalardan bizleri halas eyle ya Rabbi. Şeytanın ika ve ihtas ettiği, beşerin karihasından ve kafasından çıkan dalalet cereyanlarından, dalalet doktrinlerinden, sapıklıklardan neslimizi halas eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Mucizü beyanla kalplerimizi mamur eyle ya Rabbi. 9 asır tevhidine, dinine, imanına hizmet eden bu aziz milleti sen faydar eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, sen Habibi edibine bu millet size ilişmezse onlara ilişmeyin dedin. Senin saadet aslında, senin raşit halifelerin, senin reşit halifelerin bu millete ilişmediler, dokunmadılar ve sonra birkaç asır sonra sen imana ve Kur'an'a hizmeti bu millete devrediverdin ya Rabbi. Men yertedde minkum an dini fesevfe yetillahu bi kavmin ayeti kerimesiyle kavim adıyla adlandırdın. Bu milleti sen getirdin ya Rabbi. Dininin bayrakları yaptın ya Rabbi. Afak-ı alemde adını bayraklaştırmış olarak onları gezdirdin ya Rabbi. Ya ilahel alemin, ilim irfan yuvalarımızda huzursuzluk, keşmekeşlik ve karışıklık meydana geliyor. Memleket, millet, hükümet, asayiş her an tehdit ediliyor. Dıştan sızan fena fikirler karşısında milletin milli yapısı, milli bütünlüğü, dini imanı bir kısım tehlikelere maruz duruma geliyor. Sen bizi bütün bu mehalikten masum ve mahfuz eyle ya Rabbi. Kur'an'ı anlamaya muvaffak eyle ya Rabbi. Azametini idrake muvaffak eyle ya Rabbi. Üluhiyetin karşısında bel kırıp boyun bükmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, ne halimi ne de başkalarının halini münacat mahiyetinde sana takdim edecek dile sahip değilim ya Rabbi. Esasen senin huzuruna gelmeyen bir insan neler kaybettiğini bilemeyen insandır. Senin huzurunda bel kırıp boyun bükmeyen, secde kancasıyla gururunu kırmayan insan, bir şey bilmeyen insandır. Sen bu bir şey bilmeyenleri, haddini bilmeyenleri, seni tanımayanları kusurlarına bakmayarak affeyle ya Rabbi. Seyyiatlarına bakmayarak affeyle ya Rabbi. Biz cahiliz ya Rabbi, biz idraksiziz ya Rabbi, biz ilimsiziz ya Rabbi. Bize lütfettiğin ilimle ancak biliriz, bize bahşettiğin idrakle ancak idrak ederiz, bize lütfettiğin anlayışla ancak meseleleri kavrarız. Sen büyük mesele olan sana irfanı bizleri kavramaya muvaffak eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, bize sadakat ihsan eyle ya Rabbi. Fedakarlık ihsan eyle ya Rabbi. Feragat ihsan eyle ya Rabbi. Bayramı bayramın manasına uygun olarak ifaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ve yolunu sapıtmış, tarih-i müstakimden çıkmış, sana isyan etmiş, baş kaldırmış, Kur'an'ı okumam ya anlamam ya azmetmiş, ne kadar asi, tâhi, bâhi kimseler varsa sen ıslah ve hidayet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ben ki insanların en mücrimi, bununla beraber ben ki onların hidayetini diliyorum. Habib-i Edib'in ki ümmeti Muhammed'in derdiyle kalbi dertli, perişan ve parça parçadır. O kalp hürmetine sen neslimizi ıslah eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, biz ki bir cemaat olarak cemaatimizin, hem cinslerimizin, neslimizin dalaleti karşısında kalbimiz kırılıyor. Burkuntu burkuntu üstüne bunu içimizde duyuyoruz. Sen ki %99 rahmet senin yanındadır. O azim ve cesim rahmetin hürmetine bizleri bağışla ya Rabbi. Bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Sinek vızıltısı mahiyetinde senin dinine hizmet etme durumunda olan bir cemaat içinde bulunuyoruz ya Rabbi. Esasen bu küçük hizmetle dinin emirlerini ikame etmeye imkan yoktur. Dinin emirlerini ayağa kaldırmaya imkan yoktur. Bütün bu işleri senden, senin lütfundan, senin kudret ve iradenden bekliyoruz. yolunu sapmış ve kendilerine bir türlü söz dinletemediğimiz nesle, sen kendi mahiyetini ve varlığını onların ruhlarına işrap eyle ya Rabbi. Fıtrat-ı selim üzerinde doğan neslimizi bozdurma ya Rabbi. Onları fıtrat-ı selim üzerinde yaşamaya muvaffak eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Muhsül beyanı gönüllere sultan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, senede bir iki defa dahi olsa camiye gelip el kaldıran bizler, sana derdini döken, içini döken, şerha şerha dertlerini sana anlatan bizler, derdimizi sana anlatırken, alemi bu işe işhad ederken, melek ve meleği âlânın sakinlerini buna şahit tutarken, böyle bir şeyle mahkeme-i kübrada aleyhimiz işler karıştırırken, sadece senin rahmetini tehyic için yapıyoruz. Senin rahmetini tehyic için yapıyoruz. Sen merhametine bizleri mazhar eyle ya Rabbi. Tahtiye dayanmış bir mum durumunda bitmek üzere ve son parıltılarını vermek üzere olan bu mumu söndürme ya Rabbi. Sen memleketimizde İslamiyet'i söndürme ya Rabbi. Kur'an'ın şuure feşan keyfiyetini söndürme ya Rabbi. Kalplerimizi onun envariyle münevver eyle ya Rabbi. Bizi onun sayesi altında payidar eyle ya Rabbi. Me'mur eyle ya Rabbi. Ma'mur eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Sana şu küçük imanımızda, zayıf akidemizde, kısır izanımızda teveccüh ederek diyoruz ki, bizleri bin türlü perişaniyetle perişan etsen de senden yüzümüzü çevirmeyeceğiz ya Rabbi. Tek başımıza kalsak da yine senin yolunda kalacağız inşallahü teala ya Rabbi. Şu perişan halimizde, mücrim keyfiyetimizde, tepeden tırnağa kusurlu alude mahiyetimizde bizi temizlemek için lütfedip cehenneme koysan da yine Malik'e dönüp senin adını söyleyecek, sana bağlılığımızı, ahd-ı peymanımızı orada ilan ve itiraf edeceğiz ya Rabbi. Sesimizi kessen ya Rabbi, vücut hatlarımızla bunu ifade etmeye çalışacağız inşallah ya Rabbi. Umumun içine ve hissiyatına tercüman olarak küstahça ve terbiyesizce söylediğim şu şeylerden ötürü beni de merhamet edip mağfiret eyle ya Rabbi. Günahlarımı mağfiret eyle ya Rabbi. Alemin matmağı nazarı durumunda bulunan bizlere istikamet ihsan eyle ya Rabbi. Kötü durumlarımızı kötü örnek aldı ve halk kötü oldu ya Rabbi. Onlara iyi örnek olup irşad edemediğimizden dalalete düştü. Neslin elinden tutamadığımızdan dolayı onların küfranına vesile olduk ya Rabbi. Bugün bütün dünyanın şarkı ve garbı dalalet içindeyse, küfür ve küfran içindeyse, bu bizim vazife yapma işimizdendir. Sen bize vazife aşkını ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, kırkına merdiven koymuş bir insan olarak, hayattan daha ziyade ahirete müteveccih bir insan olarak, dünyadan eline eteğini çekmeye doğru teveccüh etmiş bir insan olarak, benim senden başka matlubum, maksudum yoktur. Kendini bana matlub ve maksud eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, eğer bu duamı kabul buyurursan, senden uzaklaşmış, mescidin yolunu unutmuş, fakat şu anda camiye gelmiş kimseleri mescide kaim ve daim eyle ya Rabbi. Devamlı gelip gitmeye hidayet eyle ya Rabbi. Sen onları da mağfiret eyle ya Rabbi. Ben senin namına hüküm veremem, kaza edemem, onları mahkum edemem ya Rabbi. Bir kere dahi senin huzuruna gelse, senin rahmetinden ümit ediyorum ki, sen elini uzatasın, onu kurbu huzuruna alasın, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat edeceği hale getiresin. Bunu senden diliyor ve dileniyoruz. Biz ki dilencileriz, senden bin şey dileniriz, bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, söz söylerken, sana el kaldırırken, halimizi arz ederken, nasıl cahilane bir tavır içinde olduğunu görüyorsun. Ama ne yapalım, içinde yetiştiğimiz devir kalbi hayattan bizleri uzaklaştırdı. Hissi hayattan bizleri uzaklaştırdı. Kafalarımız malemal fena şeylerle doldu. Ruhi yapımız tamamen harap oldu. Bizim dualarımızdan, teveccüh ve niyazlarımızdan haberdar kıldığın Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim teveccühlerimize bakıyor. Sonra senin lütfedeceğine bakıyor. Bizim teveccühlerimizin samimi olup olmadığını o belki bilemez ama sen bilirsin ya Rabbi. Bizlere samimiyet ihsan eyle ya Rabbi. Teveccühümüze bakarken senden gelecek şeylerin gelmeyişi karşısında onun kalbini kırma ya Rabbi, onu mahzun etme ya Rabbi. Bir bize bakıyor, bir sana bakıyor, bizden giden perişan şeylere bakıyor, senden gelen veya gelmeyen şeylere bakıyor. Sen çok şeyler ihsan eyle ya Rabbi. Rahmeten lil alemin dediğin, Kur'an'da şerefi beni insan olarak vasfettiğin Hazreti Muhammed'i ne bizleri bağışla ya Rabbi. Ashab-ı Resulullah'a bağışla bizleri ya Rabbi. Mekke'ne, Medine'ne bağışla bizleri ya Rabbi. Kur'an'a bağışla bizleri ya Rabbi. Her şeyini kaybetmiş, iflas etmiş, binlerce yara ve bere içinde giyotine giden bir insan edasıyla söylüyorum. İdam edilmeye giden bir insan edasıyla söylüyorum. Eğer bu kadar insanlar, biz insanlar, fani insanlar karşısında yalvarır yakarırsak, onların kalpleri gevşer, onların içinde merhamet hissi belirmeye başlar. Halbuki sen Erhamurrahim'insin. Ümit ediyor ve bekliyoruz, bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Yolunda ve rızanı tahsilde bizleri kaim ve daim eyle ya Rabbi. Allahümme ya daimel fadli alel beriyye, ya basitel yedeyni bil atiyye, يا صاحب المواهب الصنية يا غافر الذنوب والخطية صل على محمد خير الورى سجية واغفر لنا ذنوبنا في هذه العصية واغفر لنا ذنوبنا في هذه الساعة اللهم صل وسلم وبارك على من أرسلته رحمة للعالمين وصل وسلم وبارك على من أرسلته رحمة للعالمين وصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين آمين بحرمة سر سورة الفاتحة